és mindnyájunkban biztos vagyok benne, hogy mindenkiben valahol ott van ez a félelem a megismerhetetlenről, ami a bejárhatatlanról, attól, ami ránk nehezedik, és csak mi szocializálódtunk ehhez, meg eléggé középszerűek vagyunk ahhoz, hogy ezt elbírjuk viselni. Hát 1900 nem az, és az ő története, az Óceánjáró zongorista legendája, az egyik legnagyszerűbb film, amit megnézhettek. Miért válaszol először egy bugyuta karácsonyi dallal az óriási zenepárbajban az Óceánjáró zongorista, ahelyett, hogy valami nagyot klanimpírozna a klaviatúrán? Azért, mert a zene nem párbaj. A párbaj az nem a kultúra dimenziójába tartozik, csak a társadalmi dimenzióba. A párbaj ahogy... egy alantas dolog a zenéhez. Pontosan. És ahogy lerázza magáról, mint kutya a vizet ezt az egész, és amilyen végtelen eleganciával, de közben meg azzal az iróniával, amivel lekezeli ezt a Jelly Roll Mortont, aki le akarja őt győzni egy olyan fronton, ahol győzni nem lehet. Csak, mert csak, nem arról szó, hogy győzünk egymás ellen. Nincs kisebb vagy nagyobb katarzis. A katarzis az végtelen önmagában. Ez, igen. Tehát annyival többről szól ez a film, mint amit el vagyunk képesek mondani nektek. Ha a rockhajót osztályozni kéne, akkor az 6-os lenne, de amikor átszállunk az óceánjáróra, akkor az már egy 9-es. Jó, legyen 9 és 6, egyetértek. Nagyszerű, akkor hát sikerült meggyőzni téged valamelyest, így aztán be sem kell vetnem azt az elképesztő mennyiségű SMS-t, amit kaptunk. De úgy adtam 9-est erre a filmre, hogy olyan mondatokat mondanak a kamerába a szomszédok Etus nénéhez hasonlóan, hogy nagyon szép, amikor a csodagyerek játszik az ongrán. Miért kell kimondania egy nőnek, hogy nagyon szép, vagy mi az a mama, ilyen... teszi fel a gyerek a kérdést. Az jelenet elején tudom, hogy azt fogja kérdezni, hogy mi az a szó, hogy mama. Ne folytass, az élet kérlek. Hatalmas. Mi jár az eszed, amikor zongorázol? Mit látsz magad előtt? Kénytelen leszek felolvasni azt a M+1 SMS-t, amit kaptunk, és amely hallgatók mind-mind el vannak ragadtatva az Óceánjáró zongorista legendája című filmtől. Hát nagyon köszönjük a figyelmeteket, nagyon köszönjük a hozzászólásaitokat. Az Ordas Média közhelyen élve ennyi fért a mai műsorba, de 6 nap múlva újra itt leszünk 3-5-ig szokásunk szerint. Most a Babel Sound című világzenei magazint fogjátok hallani, ahhoz is jó szórakozást kívánunk, aztán sok-sok-sok jó rádiókáfi hallgatást a 98.6-os frekvencián. Ezt kívánjuk nektek, sziasztok! Sziasztok!